Je suis Missoy, kommentelte Orbán Viktor a Trollfoci Instagram oldalára, ahol beszámoltak a hírről, miszerint az Újpest februárban kinevezett vezetőedzője, Missoy Géza, 1+2 hónapra szóló eltiltást kapott, miután egy meccs utáni interjúban ugyan pozitív szövegkörnyezetben, de fekaként hivatkozott Franklin Szaszérére. A miniszterelnök mellett Csányi Sándor is szigorúnak tartja Missoy Géza eltiltását. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke a Nemzeti Sportnak azt mondta, hogy a Labdarúgó Szövetség keze az UEFA szabályzata miatt meg volt kötve az ügyben. A 3 hónapos eltiltás volt az adható legenyhébb szankció. Csányi szerint a feka, akármilyen szándékkal is hangzott el, egyértelműen faji megkülönböztetésnek minősült. Nem szívesen értek egyet Orbán Viktorral, de ez most egy olyan szituáció, amikor kénytelen vagyok, Missoy Géza mellett ki kell állni ebben az ügyben. Az, hogy te valakit feketeként nevezel meg, mert a feka nem a fekáliának a becézése vagy rövidítése, hanem a feketének, az nem rasszizmus. Azt mondani valakire, hogy zsidó, az nem zsidózás, az egy ténymegállapítás. Azt mondani, hogy Karinti Frigyes zsidó, az nem Karinti lezsidózása. Azt mondani, hogy büdös zsidó, vagy azt mondani, hogy rohadt zsidó, az zsidózás. Azt mondani valakire, hogy az, ami, azt mondani, hogy cigány, az nem cigányozás. Nyilvánvaló, hogy nem niggerezett Missoy Géza, hanem nyilvánvaló, hogy csak megnevezte azt, hogy a srácnak a bőrszíne fekete. Szabadjon! Ez nem rasszizmus. Nem rasszizmus valakinek a származására utalást tenni. Az egy tényközlés. Nincs benne semmi rasszizmus, és tök nyilvánvaló, hogy a szándék sem megbélyegző, vagy kirekesztő volt. Ez bizonyos szempontból megbélyegző, tehát azt mondja, hogy nagy darab feka, az ilyen nagy darab fekák ellen én sem szerettem játszani, vagy valami ilyen volt a... De hát tudod, hát ezzel azt fejezi ki, hogy jó a testfelépítése, és bizony a fekák jobbak az atlétikában, legalábbis azokban a számokban, ahol futni kell, ahol a testfelépítés jobbak a kosárlabdában például, ahol számít a testmagasság, a testfelépítés. Nyilvánvaló, hogy más genetikát hoznak, és ezzel bizonyos sportokban előnyt élveznek, más sportokban meg bizonyosan a fehérek élveznek előnyt. Erre utalni rasszizmus lenne, nehogy már. Nem azt mondja, hogy rasszizmus, hanem hogy megkülönböztetés. De szabadjon megkülönböztetni, hisz különbözőek vagyunk, és erre a különbözőségre utalni, ez nem rasszizmus. Ugye a Paris Saint-Germainnek volt egy Bajnokok Ligája mérkőzése, ami nagyon érdekes témát adhat most nekünk is, ahol egy román játékvezető, negyedik bíró, aki ugye ott áll az oldalvonalnál, fel akarta hívni a mérkőzés vezetőnek a figyelmét arra, hogy a párizsiaknak a kispadján az egyik játékos állandóan felugrál, fegyelmezetlenkedik, reklamál, és meg kéne büntetnie. És ugye ugyanolyan szerelésben, sapkában, ugyanolyan kabátban állnak a futballisták. Van ott egy szám, nem? Nem, hát a padon nincsen, ott kabátban vannak. Uh-huh. És akkor úgy tudta megkülönböztetni, azt mondta ezen a kis szetten a játékvezetőnek, hogy a negró, ugye románul ez a fekete, tehát a fekete játékosnak kell sárga lapot adni. Ebből akkora balhé lett. Sárga lapot? Sárga lapot kell. Na, és a lapok nem tiltakoztak, hogy lekínaizták őket? Na, de tudjátok, hogy mi lett belőle? Levonult a Paris Saint-Germain a pályáról, bementek a játékosok az öltözőbe, a játékvezetőt eltiltották. Hiába mondta, hogy mert ugye a negró szó az nagyon hasonlít a niggerre, arra, amit nem szeretne. Niggerre. Igen, és meghallották a párizsi padon, hogy ezt mondja. Ez, hogy negro, ez így a tulajdonosa hívta a rabszolgáját, és igen, de igen, tudod, ugye másik de tudod, különös, kontextus. De tudod, különös, hogy a Tarantino filmjeiben a fekák azok niggerezik egymást, sőt magukat niggerezik, úgyhogy nekik szabad használni ezt a kifejezést. Valójában a Tarantino a fél karrierjét arra húzta fel, hogy neki szabadjon, és amikor őt ott a szereplőket hallod, azt valójában a Tarantino szájában. Igen, de a fekete hangzik. Szereplőknek adja a szájában, nem a fehéreknek. Hát azért magának is, amikor na a hullatárolóról nigger hullatároló, igen, és azt ő használhatja, ott használhatja. Hát ott érdekes, hogy meg tudták érteni az amerikai liberálisok és feketék, hogy ott ő nem rasszizmusból mondja, hogy ki van írva odakint, hogy nigger hullatároló? De dehogy nem, ez igen kellemetlen, nincs kiírva odakint, hogy nincs kiírva odakint a bejáratomnál, hogy nigger hullatároló. Nem arra utalt a Tarantino a ponyvaregényben, a saját szerepében, hogy fehér hullákat szívesen tárolok itt, de a nigger hullákat ne hozzad ide. Nem erre utalt, hanem hogy semmilyen hullát ne hoz ide, mert nem hullatároló. Így van. De tehát én bizonyos tekintetben túlzónak tartom az UEFA-nak a reakcióit, tehát itt is van egy erősen vókba hajló hozzáállás. Mm-hmm. Ugyanakkor szerintem ebben az esetben nem ez a lényeg. Tehát amikor Orbán Viktor a trollfocin hozzászól, akkor nem ez a lényeg, hanem egészen más van a háttérben. Egyrészt ugye a futballt azt abszolút a Fidesz felségterületének tartja, és a sajátjának. Hozzáteszem, hogy gyakorlatilag Orbán Viktor úgy, ahogy nagyon sokan a számítógépen futballmenedzser játékot játszanak, a magyar futballban ezt csinálja, csak úgy, hogy az összes csapattal ő van. Tehát, hogy itt az Újpest volt az utolsó, amelyet megszerzett magának, ez ugye az első osztályból. Már a Kispestet is. Persze. Hát a Kispestet, amikor a Hemingway úrtól megvették a klubot, mert a Hemingway úr rájött arra, hogy hiába Orbán párti, és ezt megnyilatkozásaiban is vállalja, de nem a rendszer embere, tehát amíg ő ott van, addig nem lesz új stadionja a Honvédnak, eladta NER közeli üzletembereknek a klubot, és utána az állam felhúzott egy stadiont a Kispestnek, most már nekik is új stadionjuk van, és az Újpest volt az utolsó, ugye, amelynek a belga tulajdonosa ragaszkodott a tulajdonjogához, nem akarta eladni, és most ugye az előző időszakban végül is a MOL kivásárolta ezt a belga tulajt, úgyhogy most már minden első osztályú csapat valamilyen módon köthető a NER-hez, ugye Mészáros Lőrincnek családi, alkalmazotti és egyéb módon több klubban is van tulajdonrésze, ugye Garancsi urat ismerjük az egyik helyen, tudjuk, hogy kinek a csapata a Mezőkövest, tudjuk, hogy a Kisvárda melyik politikusnak volt miniszternek a felségterülete, tehát hogy Vasas? Most már mindegyik. A Vasas az Csányi úr, az OTP-s kötődésű. Tehát aki amúgy maga az MLS. Igen, tehát igen. Maga az MLS futtatja az egyik csapatot. Igen, de hát ott rengeteg cég van nyilván, itt meg lehet különböztetni. Fordítva is azért viszont tudnád értelmezni, hogy valaki a futballklub tulajdonosok közül legyen a szövetség elnöke, hiszen ők ebben az életben vannak, nem mintha persze ez lehetne, nem valamit tök másra foglalkozni. De az Újpest kifejezetten izgalmas terület, és Mészői Géza nagyon izgalmas személy, mert hogy ugye amikor az első Orbán kormány alatt a Fidesz az első stadion projektjét végrehajtotta, azt hol hajtotta végre? Újpesten, az újpesti stadiont újjáépítették, ennek oka pedig akkor azt mondták, hogy az volt, hogy gyermekkorától Orbán Viktor Újpest szurkoló, ő micsoda? Mondta, bizony, ő mondta Újpest egyszer, szurkoló? Én tudtam, hogy videóton szurkoló. Várját, Robi. Azt mondta egy tévéműsorban, hogy hamarabb voltam Újpest szurkoló, mint fideszes. Ez az a műsor volt, hogy gyerekek kérdezgettek híres embereket, azt hiszem a TV2 ment annak idején, megkérdezték tőle, hogy mi a kedvenc színe, és azt mondta, hogy lila, és visszakérdezett a kisgyerek, hogy akkor te újpesti vagy, és mondta, hogy hamarabb volt Újpest szurkoló, mint fideszes. Előbb volt lila, mint narancs. Előbb volt, igen, hogy nem a narancs, a kisgyerek megkérdezte, hogy nem a narancs. Tehát ő Újpest szurkoló volt, egyébként erre a magyarázat az, hogy amikor Orbán Viktor gyermek volt, akkor Magyarországon az Újpest volt a legjobb csapat. Ki hogy ismeri Orbán Viktort? Orbán Viktor szeret a vesztesek mellé állni? Nem. Orbán Viktor a politikát szereti, vagy azt, hogy uralkodhat? Orbán Viktor a futballt szereti, vagy azt, hogy győzhet? Uh-huh. Tehát, hát Viktor, de a név most, kötelez. Bocsánat, köszönöm, Robi. Kedvenc csapatot kell váltania. Hát volt itt azért, az előző időszakban ugye a Fehérvár mellett láttuk a legtöbbet. A MOL pont a fehérvári csapatot hagyta ott, és került most Újpestre. Akkor ő szponzorrajongó. Igen, és akkor ami még érdekes, hogy Mészői Géza pedig gyakorlatilag családilag van jó viszonyban Orbán Viktorral, akár az ember azt is gyaníthatja, hogy esetleg azért került az új tulajdonos alatt az Újpest padjára, mert hogy Orbán Viktor, mint az összes magyar futballcsapatnak a menedzsere, úgy döntött, hogy ő a családilag, ha már Kálmán bácsival jóban volt, akkor a fia alkalmas lesz ennek a klubnak de, a az edzőjének. De van egy olyan érzésem, hogy most már nem teljesen Újpest szurkoló, hogy elragadta egy másik klub, egy feltörekvő klub, ez a Felcsút. A felcsúti Puskás Ferenc futballakadémia, hát tudjuk jól, hogy Puskás Ferenc maga is felcsúti kötődésű, hát nem véletlen. Erősen. Hogy ez az, igen, de meg igen. Tudom különböztetni, hogy ki a kedvenc szaxofonozom, meg fonosom, meg hogy a gyerekem tanul szaxofonozni. Érted? Mind a kettőnek elmegyek a koncertjére, de nem ugyanazért. Igen, és hát most az, hogy az Orbán Viktor a trollfocin kommentel, az bizonyos értelemben egy ilyen identitás megvallás is. Hát igazából ez most egy véletlenül egy őszinte rendszerpillanat. Hát ő valójában minden megszólalása, minden megjelenése elé ezt a trollt, mint jelzőt, ezt oda lehetne illeszteni. Troll foci, igen. Troll miniszterelnök, igen. Troll rezsim, igen. Személyesen valójában gépeli be ezeket a kommenteket a Volkswagen-jének az anyósülésére. Még azt is el tudom egyébként képzelni. De tudod, akárhogy is a szándék. Mobiltelefon nélkül? Nem a vonalassonnal. Lehet, hogy küld egy SMS-t annak, aki szerkeszti a. Van egy olyan SMS szám, amire ha írsz egy SMS-t, akkor az automatikusan beposztol a legutolsó trollfaci Facebook poszt kommentjei közé. Szóval arról van szó, hogy a politikai korrektséggel az az egyik fő probléma. Az egyik az ugye, hogy elaknásítja a nyelvet, és tabusítja, és tilalomfákkal rakja körül a nyelvet, és ezáltal szűkíti a szabadságot. De van egy olyan nagyon súlyos hibája is, és az ebből tulajdonképpen következik, hogy nem a szándékot vizsgálja, hanem a nyelvet, a nyelvi jelet. Nem azt vizsgálja, hogy amit mondott, annak milyen szándéka volt-e, pedig ezt kéne. Rasszista szándékkal fejezte ki magát? Meg akart bélyegezni valakit a származása, vagy a bőrszíne, vagy a vallása miatt? És nem ezt vizsgálja, hanem hogy tiltott szót használt. És ez életveszélyes, és nincs is kapcsolatban az erkölccsel. Ez egy hatalmi aktus. Ezt a kulturális kurzus, a liberális kulturális kurzus fejezi ki, hogy aki ezt és ezt a kifejezést használja, azt kiírjuk a kultúrából, mert mi adjuk ki az új beszélszótárat, és mi határozzuk meg azt, hogy ki a rasszista, és mostantól nem az a rasszista, aki vét azok ellen az erkölcsi elvek ellen, amiknek a szellemében mi megszervezzük a kurzusunkat, hanem aki vét a mi nyelvi szabályaink ellen. Ez egy hatalmi aktus. Ez az igazi probléma. Igen, tehát mondjuk ezen az alapon működnek a közösségi terek, tehát mondjuk a Facebook is gyakorlatilag így szűr ki, így moderál, hogy bizonyos ismétlődő szavak, vagy nem megfelelő szavak alapján kiszűr posztokat, és utána akkor akár az egész oldalt le... Az van, hogy a mesterséges intelligencia lett a cenzor, leváltottuk a Lendvai Ildikót erre a mesterséges intelligenciára, ezekre az algoritmusokra, amik cenzúrázzák a tartalmainkat, és most már a kultúra ehhez igazodik. Hát nem az történik, hogy a mesterséges intelligencia egyre intelligensebb lesz, egyre értelmesebb lesz, és egy nap majd tudja vizsgálni a szándékot, hanem az történik, hogy a közkultúra, meg a közgondolkodás, meg a közösségi szellem zülle arra a színvonalra, amit már a mesterséges intelligencia is ért, és tud szankcionálni. Az, amit van, a mesterséges... Az UEFA alkalmazkodott ehhez, és olyan szabályokat hozott létre, amelyben már a kiejtett szavak alapján a szándék ismerete nélkül lehet eltiltani edzőket, játékosokat, játékvezetőket. Tehát ez egy ilyen tér lett valóban. Ugyanakkor én azért felhívnám a figyelmet arra, hogy ez tökéletesen illeszkedik egyébként is a magyar kormány kommunikációs stratégiájába, mert hogyha megfigyeljük, akkor a magyar kormány igazából a történelem első futball-ultra kormánya, mert hogy szóhasználataiban, viselkedésében, olykor a gyűlöletkeltés területén is teljesen úgy viselkedik, mint egy ultra csoport, amelyik a lelátón ül. De hogyha csak azt nézzük, hogy mondjuk a magyar labdarúgó válogatott mérkőzésével kapcsolatban milyen megnyilvánulásai voltak Szijjártó Péternek, vagy magának Orbán Viktornak, akkor is megállapíthatjuk, hogy ez, amit kommentelt Orbán Viktor a megfelelő célközönségnek egy focis közegben, ez teljesen illeszkedik egyébként is ahhoz, amit a magyar kormánytól megszokhattunk. Igen, de nem meg bedobálnak kéne, tárgyakat de nem, a pályára. De nem ezt kéne vizsgálni. Tehát nem azt kéne vizsgálni, hogy ez most az ő táborának a körében, természetesen azért mondja, mert az ő táborának a körében ez megerősíti az ő státuszát. Így van. Identitás, pillért képez, de tudod, akárhogy is nekünk az igazságtartalmát, meg a jogosságát, meg az álláspont helyességét kéne vizsgálni, és az alapján úgy gondolom, hogy helyes álláspont. Hát meg a szándékot is. Tehát én a szándékot is vizsgálom, amikor ezt mondom, akkor ugyanúgy, ahogy te azt mondod, hogy amikor kimondja valaki azt, hogy feka, akkor nem csak a szót mondja ki, hanem annak lehet egy negatív szándék a hátterében, meg vagy lehet, egy egészen megnevező, pozitív. Megnevező, lehet, vagy megnevező. Akár egy pozitív. Abszolút. Szóval, a Bokor Gábornak jelent meg egy friss írása a Mandineren, amelyben a Tordai Bencével száll vitába, és nagyon sajátosak az érvei. Tordai Bence ugye tett egy kijelentést, miszerint a foci ultráknak mind-mind börtönben lenne a helyük. Életfogytiglani börtönt mind-mind. Hát ez egy nagyon sötét kijelentés. Tehát úgy tudtam, hogy egy jogállamban ez úgy megy, hogy valaki elkövet valamit, le kéne egy eljárást folytatni ezzel kapcsolatban, egy jogi eljárást, amelynek a végén a bíróság kiszab neki egy ítéletet, ami lehet de akár lehet feltételezni, hogy ez mind megtörténne, akkor a bűncselekménytől az összes foci ultra. Mind-mind, válogatás nélkül, mind-mind, életfogytiglannal nincs kérem, hogy üljön. Válogatás nélkül. Na, de hát arról van szó, hogy ő azt állítja, Tordai Bence azt állítja, hogy az összes foci ultrának életfogytiglannal kéne börtönbe kerülnie. Ez egy, ilyet egy demokrata nem mond. Ilyet valaki, aki a jogállamban gondolkodik, aki a joguralmában gondolkodik, ilyet nem mond. De akárhogy is, érdemes megvizsgálni, hogy Bokor Gábor ebben a cikkben hogyan ellenérvel Tordai Bencével szemben. Álljon be Tordai Bence a vasárnapi Fradi meccsen a B középbe, lássuk, utána is mer-e keménykedni velük. Ez a címe a cikknek. Nem idéztem a cikkből, ez a cikk címe. De bármi is a véleménye, nehogy már azért változzon meg, majd már jól szájba verik. De ez Kubatov Gábor javasolta, Robi. Kubatov Gábor javasolta, azt mondta, van egy nyilatkozat tőle, hogy Tordai Bence menjen el a Fradi B középpel egy kicsit dumcsizni erről az ellentétről. És hogyha nem megy el dumcsizni velük, ha nem áll be oda a Fradi B középbe, és nem vereti szét a pofáját, akkor kevésbé van igaza? De nincsen egyébként igaza Tordai Bencének? Miért nem lehet a sötét aljadékos tobaságát támadni? Miért azzal érvelnek, hogy és egyébként, ha beáll a B középbe, és ott ezt elmondja, ugyanígy, és ezért jól megcsapják, akkor azzal igazzá válik, akkor az azt fogja bizonyítani a Bokor Gábor számára, hogy az összes fradistának életfogytiglannal kéne börtönben ülnie. Hát, mert tudod, fordítsuk meg az érvelést. Ultrának. Fordítsuk meg az érvelést. Igen, vagy az összes foci ultrának. Hogyha nem áll be, akkor nincs igaza. Ha beáll a B közébe, és jól megvereti magát azért a véleményért, amit megfogalmaz, akkor azzal igazzá válik? Tehát, ha megteszi akkor, és beáll akkor oda, válik. Akkor Bokor Gábor úgy fogja gondolni, hogy akkor viszont amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten, akkor viszont az összes foci ultra vonuljon be a börtönbe, életfogytiglannal? Akkor, hogyha Tordai Bence bemegy a Fradi táborba, és az összes Fradi táborban tartózkodó embert egymaga megveri, akkor van igaza. Addig nincs igaza. Tehát nem elég, a dumcsizás vége az, hogy valakinek nyernie kell. Az ököl, ez a rendszer igazsága. Az erősebb kutya közösül. Lehet ezt rendezni zárt mérkőzés közben is, mert akkor nyerhet. Zárt kapus? Ha nincs ott senki? Igen. Csak ő menne be. Ez az egy esélye van. Ha viszont meg így van, és az erősebb kutya közösül, akkor mi az olyan nagy probléma Trianonnal? Hát Magyarország elvesztette a világháborút, az erősebb kutya közösül, Trianon palotában elvették tőlünk azokat a területeket, ja, igazságtalan volt? Hát ez ilyen ez a rock and roll, vagy ilyen ez a szelavi, tudod, a bizony az erősebb kutya közösül, hát ők megnyerték a világháborút, nem etnikai alapon vonták meg a határokat, elcsatolták azokat az országrészeket, de hát így működik a világ. Akkor nem kérjük a siránkozást, a népek Krisztusának a sírását, rívását, hogy jaj, hát minket a történelem, minket a nagy hatalmak, minket a háttérhatalom, minket Amerika, mondjuk igazságtalan a világ, akkor nem kérjük az igazságosság alapú érvelést, a erő alapú érvelés van, akkor az amerikai világrend, akkor a CIA által diktált világrend is igazságos és helyes, hisz nincs igazság, csak erő van, csak különös módon ugrálnak át az egyik érvelésből a másikba. Tudod, van a trollface, amelyik azt mondja, hogy az erősebb kutya közösül öreg, és van a mártírface, amelyik meg azt mondja, hogy jaj, hát minket bántanak, mi vagyunk az áldozatok, és akkor egyik esetben, amikor az áll jól, akkor az, a másik esetben meg amaz, csak választani kéne a kettő között. Na, nem áll jól a trolloknak a mártírkodás, akkor tessék mártírkodni, akkor lehet érvelni erkölcsi alapon, vagy akkor lehet trollnak lenni, de akkor az ököljog, az mindig ököljog, akkor is, amikor a mi pofánkon csattan. Van az egyik amerikai, már nem élő stand-uposnak egy ilyen kis poénkája, hogy ismeritek-e a gyors HIV-tesztet? Az annyi, hogy fölhívod az egyik barátodat, és megkérdezed, hogy van-e HIV-fertőzött ismerőse, és ha azt mondja, hogy nincs, akkor hú. Na most körülbelül ugyanezzel a gyors teszttel, akkor bármilyen polgári és büntető pert el lehetne intézni azzal, hogy polgári esetben a felperes menjen be a béközébe, a büntetőügyben az ügyész menjen be a béközébe, és hogyha őt elverik, akkor fel lehet menteni az alperest vagy a vádlottat. Minden esetre meggyorsítaná az eljárásokat, tehát nem kellene itt éveket vesződni azzal, hogy bíróságra jár valaki, aztán első fok, másodfok, harmadfok, mert a harmadfokra már valószínűleg nem élne, hogyha megpróbálna fellebezni. Erőszakos bűncselekményért eleve ne legyen ügyész, meg bíróság, meg nem tudom, mert az már eleve az erőt tartalmazza, tehát el is dőlt a dolog. Egyébként Tordai Bence ezt olyan összefüggésben mondta az ultrákról, hogy Fekete Győr András ugye kapott 1 évet, 2 évre felfüggesztve azért, mert ezt a pirotechnikai eszközt, ami akkor már nem égett, hanem csak füstölt, átdobta a rendőr sorfal fölött, nem talált el vele senkit a Kossuth téren történt tüntetés után, és ugye az volt Tordai Bencének a logikája, hogy ilyen alapon azok az ultrák, akik rendszeresen pirotechnikai eszközöket használnak, és esetleg dobálóznak is vele, akkor azok életfogytiglant kaphatnának. Erre a Fradi tábor az előző mérkőzésen pedig transzparenst tett ki arról, hogy Tordai Bence, te életfogytiglan szenvedjél, mi meg életfogytiglan szenvedélyből szeretjük a Fradit, vagy valami ilyesmi volt a lényege. Tehát igazából rosszat kívántak Tordai Bencének nagy nyilvánosság előtt azért, mert ezt mondta, de ő nem az ultrákra akart rosszat mondani, hanem csak az abszurditását akart annak bemutatni, hogy Fekete Győr kapott, ugye az ő pártársa, 1 év börtönt felfüggesztve. De én jó, úgy tudtam, hogy a Fekete Győr András az momentumos, a Tordai Bence meg párbeszédes. Rosszul tudom? Hát egy oldalon az, állnak az, akárhogy is. Na jó, de akkor viszont tudod, ezek létező pártok? Tehát akkor miért is nem egyesül ez a két mozgalom? Mi itt az igazi különbség köztük? Hiszen liberálisok mindannyian a szabad piac hívei, egyik se baloldali. Mi itt a tényleges különbség? Az, ha hogy mindenki egy pártban lenne, nem tudnának egyezkedni. Aha, lehet, hogy arról van szó, hogy a párbeszédnek nincsenek szavazói, és hogyha egyesülnének, akkor még a végén valaki rájuk szavazna. És az identitásuk menne a levesbe.